Sikke mange klokken slår, træt den slag, tiden går. Gæt en gang, min lille ven, hvor vi nu skal hen. Til julebal, til julebal i Nisseland. På med vanten, så suser vi afsted. Hvad ved nu lidt, du sjove lille nissemand. Elefanten, den må jeg da have med på alle veje. Kommer den glade nisseflok. Jeg tror, at jeg drømmer, nej, det er rigtig nok. I nat vi skal til jule, jule, jule, jule, julebal. Der er gilde i nissekongens hal. Her er risen rød fra fad, bare spis dejlig mad. Tag en smørklat på din ske, drys med julesne. Til julebal, til julebal i nisseland. På med vanten, så suser vi afsted. Vent nu lidt, du sjove lille nissemand. Elefanten, den må jeg da have med på alle veje. Kommer den glade nisseflok. Jeg tror, at jeg drømmer, nej, det er rigtig nok. I nat vi skal til jule, jule, jule, jule, julebal. Der er gilde i nissekongens hal.